राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज अधिक सावन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक मेरे से पूछा गई भाइयों ने कम चाहते हैं तो मैंने एक बात कही आज जाते हो मेरे को पता है जाते हैं ऐसा का तो आज जाते हो इनकी अपेक्षा अगर हो सके तो सुबह सोमवती अमावस्या का स्नान है सुबह जल्दी मैं जाओ सोमवती अमावस्या स्नान कर लो अगर हो सके तो विद्या तिलक पढ़ाया है जो पर वर्तमान है मन माई बात स्नान हो नारायण नारायण नारायण मतलब क्या सुना है देखा मैंने जो पुस्तक पढ़ी गीता जी पढ़ी और भी संतों की बातें सुनी तो उनसे मैं इनसे सफल पहुंचा हूं कि भगवान के हो जाओ सबसे बढ़िया बात बताइए अपने जो अहंकार है मैं करता रहूं ये अहंकार संपूर्ण अवगुणों का खास मूल है वो अहंकार कर्म योग से शुद्ध होता है ज्ञान योग से मिट जाता है भक्ति योग से बदल जाता है कर्म योग से शुद्ध हो जाता है शुद्ध पर मिट जाता है ज्ञान योग में पहले मिट जाता है अहंकार बंधन मिट जाता है और भक्ति योग में बदल जाता है जैसे आपकी कन्या है मैं कुमारी हूं ये अहंकार बदल जाएगा मैं विवाहिता होगी अब मैं कुमारी नहीं हूं इससे भगवान है बदल जाता है तो भगवान में बदलना सुगम है अहंकार को मिटना कठिन है शुद्ध करना सुगम है मिटाना कठिन है अरे बहुत सुगम है श्रेष्ठ है भगवान का अहंकार अरे अहंकार मिट जाएगा तो सब काम ठीक हो गया अहंकार बदल जाएगा तो मिल जाएगा जैसे कुमारी का नाम ब्याह है पुरुषों का भी कुमार है ब्याह हो गया शास्त्री है ना रहे परंतु मेरा ब्याह हो गया ये बदल जाता है लड़की का तो विशेष होता है क्योंकि वो दूसरे गोत्र में बदल जाती है पुरुष गोत्र में बदलता है परंतु ब्याह होगा ये स्वीकृति स्वयं में होती है ये स्वयं में मैं भगवान का हूं ये स्वीकृति होनी चाहिए सबसे बढ़िया है सुगम है श्रेष्ठ है खास निर्णय है मैं भगवान का हूं अहंकार बदलता है, ये भक्ति है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, अस अहंकार जाय नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान जाय नहीं मोरे, भूल कर मैं सेवक रघुपति मोरे। मेरे रघुपति महाराज जी है और मेरा कोई नहीं है, अपने और कोई मेरा नहीं है। मैं किसी का ही नहीं हूँ, केवल परमात्मा का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। चार बात है इस बदले से हो, ये सुगम है कठिन पड़ता, इतना तो सांख्य योग कठिन पड़ता, अहंकार मिटा देना और वो शुद्ध कर दिया। अब संसार का मैं नहीं हूँ, कामना नहीं है, कामना रहेगी अहंकार शुद्ध हो निर्मल हो। और भगवान का हूं मैं, इसमें मिटाने की जरूरत नहीं, अपने भगवान की शरण हो जाओ, फिर भगवान जी के पास समझ जाए, बदल गया आपसे। तो ये सबसे बढ़िया चीज है, मैं भगवान का हूं। वो समय तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी को हजारों लाखों जन्म हो गए, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अभी सुधर आज आज आज भी अभी अभी, मेरी कब नहीं अभी हो राम को नाम जब, राम जी हो गए नाम का जब जो कुसंग मत करो। हुए राम को नाम जप और तुलसी तजी कुसमाज, तुलसी तजी कुसमाज, और हम कोई नहीं, चाहे राम को नाम जप, हुए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुछ करो, कुसंग जोड़ दो। कुसंग क्या भोगों में राग है, संसार में जो राग है यही कुसंग, बिगड़ी आना मारा सोते अब ही आज आज अभी अभी आज होता आधी रात तक अभी। ओ राम को नाम कुसमाज, कुसंग जो संसार का संग है ये कुसंग, नाशमान का महत्व देना ये कुसंग, नाशमान पदार्थ वो सत्ता और महत्व देना ये कुछ, वो है रुपया भी है, पदार्थ है, चीज है, ये सत्ता और बहुत बड़ी रुपया बहुत बढ़िया है, ये महत्व है, जो सत्ता और महत्व देना ये कुछ, सत्ता और महत्व है ही नहीं, क्योंकि पैसा में लय नहीं कोड़ी है और ले जाए नहीं कोड़ी है, अपना क्या हुआ, अभिमान अभिमान रहा जो पतन करने वाला है, साथ में लय नहीं ले जा सकते, ये पक्की बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान यहाँ है, माना तो है न माना तो है, जाना तो है न जाना तो है, आप स्वीकार करो तो ही है, नहीं स्वीकार तो ही है, पर वो है काम नहीं आएगा, आप स्वीकार करो तो। गाय के शरीर में तक घी वो गाय काम नहीं आता, गाय को दूध काट करे वो घी लिया गाय को तो पुष्टि करना, वो गाय नहीं है, काम नहीं आता। परमात्मा सब में परिपूर्ण सब में, सब है परमात्मा ही, ये है नहीं, इतना बढ़िया है, दूसरा है ही नहीं और परमात्मा ही है, परंतु देखते संसार ही है, बस ये मान दिया, ये सबसे दूर महान पद की बात दो, संसार है अच्छा है, रुपये है अच्छा है, भोग है और अच्छे है, सत्ता देना और महत्ता देना ये हटा दो, निहाल हो जाओ, निहाल हो रहता नहीं हो सत्ता कहाँ है बताओ, सत्ता होती तो रहता ही रहता है नहीं, ना भोग रहेगा ना सुधार रहेगा, शरीर और संसार ये किसी के साथ नहीं रहता, यानी वो सत्ता दे गए महत्ता दे गए महानाहित कर दिया अपना सार बात एकदम सार बात सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ मारो छूट जाए छोड़ो नहीं छूटे भगवान से कहो हे नाथ आओ छोड़ो मैं छोड़ते नहीं था रो करके प्रार्थना करके पीछे पड़ जाओ भगवान ने तेरे बच्चा कहते हैं मेरे लड्डू दे दे मिश्री दे दे बंदो पर खेलते थे मेरे दे दे अरे जा कोई बात नहीं अब मिश्री अब करो माँ क्रोध करो अपने क्या बार अपने मन ऐसे राम जी ने पीछे पड़ जाओ राम जी उगताते ही नहीं मन में दो तीन आदमी से उगता जा भगवान के पीछे पड़ जाओ उगता भी नहीं ओ, ऐसे उतर जाओ चांद से पर्वती परमाधन अगाड़ी नदी बह रही है अब पता नहीं है कहाँ जलता है तो बड़ा लेगा क्या बात है कि आजा मैं बताऊ दाते घास बड़ा पहले से थोड़ा सा जाएगा जैसे पीछे पड़ेगा जैसा बता दे मुझे समझाई होगा कोई बात न आया थोड़ी देर से और ऐसी घटना क्यों घटती है परंतु हम समझते नहीं और कोई घास हो आया घास बाहर हो जाती नहीं भगवान सबकी रक्षा करते सबके अपने भगवान है रहता भूल जाता सुधरता नहीं करते बाहर जाते चार बजा के दर्शन हो जाता है रहता बता देते पढ़ देते उमा राम सम हितु जग माही राम श्याम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही उमा राम सम हितु जग माही अगर ये बात मान ले है भगवान हो जाए उनके समान गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं कोई समझ नहीं जन्म हो जीव हो जब जन्म कोटि अविनाश हुई तब तब भगवान के जीव क्षण हो गया भगवान ही काम करना प्रेम से धमका करे सच रहते रहो शाम दाम दंड भेज करे सच रहते रहो ऐसे भगवान के पहलो जब सुनाओ भगवान आप कहकर नाम कलयुग कलयुग में सबसे बढ़िया है कलो तो धर की तनाथ